як на скрут галавы робіш, каб не пашкадаваў. Кандрат усміхнуўся аднымі зубамі. Ты яшчэ не пануй, ты мужыкоў не ведаеш.